NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een grote brand vlakbij Moskou zijn circa 8 doden gevallen, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De brand woedt in een onderzoekscentrum voor het ministerie van Defensie. De oorzaak van de brand is onbekend. De oppositie in de Tweede Kamer is er niet van overtuigd dat beoogd minister Faber haar ideeën over omvolking loslaat. Tijdens de hoorzitting zei Faber dat ze volledig afstand neemt van die term. De Oostvaarderskliniek in Almere onderzoekt de dood van 2 TBS'ers. Vrijdag was er een sterfgeval, vermoedelijk door drugs. Begin mei overleed ook al een patiënt. En ook toen zouden drugs een rol hebben gespeeld. Een man uit Diemen die zijn zwangere vriendin en het ongeboren kind doodde, is veroordeeld tot 16 jaar cel en TBS. Hij gaf haar drugs, alcohol en abortuspillen. De vrouw zou een zoon krijgen, maar hij wilde een dochter. NPO Radio 1. WNL. Lobby. Martijn de Greven. Maandagavond 8:30, dus hoog tijd voor WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is aftellen, want op 2 juli, jawel, dan staat het nieuwe kabinet toch echt op het bordes. Een historisch unicum. Deze zomer mogen de ministers namelijk van Schoof 1, laten we het toch maar zo noemen het kabinet, zelf meeschrijven aan hun paragraaf van het regeerakkoord. Een gigantische opgave voor de ministers, maar ook voor de ambtelijke top. Hoe gaat dat proces er de komende maanden uitzien? En hoe gaan de ministers, en zeker de vicepremiers, zich verhouden tot hun premier, meneer Schoof, zelf? Kortom, waar ligt de macht? Hoe gaat zich die verhouden? Niet alleen in het kabinet, maar ook tot de Tweede Kamer. Dat vragen we aan twee heren die buitengewoon veel politieke ervaring hebben. Te weten Joris Voorhoeven, emeritus hoogleraar, oud-minister van Defensie en voormalig partijleider van de VVD, voordat hij de overstap maakte naar D66. En via een straalverbinding vanuit Groningen is ook bij ons tot ons grote plezier is Jacques Wallagen, oud-staatssecretaris van Onderwijs, later ook staatssecretaris van Sociale Zaken, oud-informateur en voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En als dat nog niet voldoende is, hebben we tot ons grote plezier ook nog Thomas van Groningen, onze eigen politiek verslaggever hier in de studio. Thuis kunt u ook meepraten via X, gebruik dan de hashtag WNL, volg via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Meneer Wallagen, ik begin even bij u. We waren net even een beetje aan het klungelen, want u zit van een straalverbinding bij ons. Maar meneer Voorhoeven wilde u eigenlijk al via het scherm begroeten. Want hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien? Nou, tientallen jaren, denk ik. Tientallen jaren? Ja. Ja, we zagen elkaar dagelijks in de Tweede Kamer in de jaren 80 en begin 90. Ja. En hoe zou u een beetje de relatie tussen jullie twee omschrijven, meneer Voorhoeven? Niet intensief, wel geïnteresseerd in elkaar. Ja. Meneer Wallagen, nog iets aan toe te voegen? Nou ja, ook wel respectvol wat mij betreft, omdat ik toen het kabinet zat en waar Joris Voorhoeven in zat en ik fractievoorzitter was, hadden we ook in die rolverdeling veel met elkaar te maken. En ja, had ik daar wel plezier en respect in. Ik zei het al even, het is toch een beetje aftellen naar die 2 juli. Meneer Voorhoeven, even. Hoe kijkt u daar naartoe? Als direct dit bordes gevuld wordt met deze 4 partijen, wat voor een dag is dat voor u? Een dag van grote twijfel over de houdbaarheid van dit kabinet. Oké, okay, meneer Wallagen, ook dezelfde vraag. Nou ja, dat in ieder geval een experiment wat heel veel risico's in zich draagt voor de samenleving, maar waar de democratie ook wel tegen een stootje moet kunnen. Dus ik ga met name kijken hoe dat uitpakt. Goed, gaan we uitgebreid over doorpraten. Ja, Thomas, dan komen we natuurlijk bij jou uit. We hebben natuurlijk, we hebben nu die hoorzittingen. Ja. Een beetje naar Amerikaanse lees geschroeid. En dat werd ons eigenlijk beloofd, dat het Amerikaans-achtige woord hoorzittingen zouden zijn. Ja. Nou, daar ging ik ook klaar voor zitten. Bak popcorn erbij. En? Nou, ja, niet echt, toch? Nou, vandaag wel een dagje, hè? Vandaag wel een dagje, maar dat circus dat een beetje werd gevreesd in Den Haag. En er werd ook wel gevreesd van, als men het eenmaal gezien heeft, wie wil er daarna nog minister worden? Dat blijft eigenlijk wel uit, moet ik zeggen, hoor. Het is vrij beschaafd, maar dat komt ook omdat dat die Kamer die hoorzitting mag doen, die Kamercommissies die het mogen doen, die hebben ook niet de macht om dan te zeggen, u wordt het niet. Dus het is ook een beetje. Toneelstukje daarmee. Het is een beetje een toneelstukje daarmee. En de belangrijkste reden is natuurlijk dat je niet mogen doorvragen. Hè? Dus je mag dan een vraag stellen. Ja, en echt treintjes maken zijn we in Nederland toch niet goed in. Een treintje maken dat dan de volgende die je vraag moet stellen de vraag opvolgt. Het gebeurde vandaag een enkele keer bij het voor van Marjolein Faber. En het viel me ook op bij Dick Beljaerts, de minister van Economische Zaken, beoogd. Minister van Economische Zaken van de PVV. Die heeft dat faillissement zaakje, wou ik zeggen, achter hem aanslepen. Daar werd wel doorgevraagd door opvolgende Kamerleden. Maar het al met al had ik... Ik heb nog vers in het geheugen die hoorzitting van Hoekstra in het Europees parlement ja. liggen. Die vond ik toch... Die had het zwaarder dan de meeste personen die ik hier heb gezien, als ik heel eerlijk ben. Nee, die werd ook echt met huiswerk weggestuurd. En dan moest hij met zijn ambtenaren op goede antwoorden gaan kouwen. Ja, ja. En dat hebben we hier niet gezien. Maar dat komt denk ik ook omdat deze mensen hebben geen... deze Kamerleden die dit deden hebben niet de macht om te zeggen, u wordt het niet. Nou, we gaan uiteraard een aantal zaken bespreken. Straks spreken we uitgebreid met jullie verder. Maar eerst gaan we naar redacteur van dienst. Oftewel Thijs Hoek neemt ons mee naar het nieuws van vandaag. Ja, goedenavond Martijn. Ja, het gaat toch over die misschien niet Amerikaanse, maar toch wel vermakelijke hoorzittingen. Want Martijn, ik mag jou nog steeds politieke junkie noemen, toch? Zeker, absoluut. Ja, weet je naar wie het bedankbloemetje dan mag voor deze hoorzitting? Ja, was het niet een D66'er? Zeker, maar in het verre verleden Jacques Wallagen. Echt waar, meneer Wallagen? Nou, ik ben meeschuldig. De raad van het openbaar bestuur, waar ik voorzitter van ben, heeft in een advies over kabinetsformaties gekeken naar het Europees Parlement en gezegd, het is toch wel verstandig dat de nieuwe bewindslieden aan de tand gevoeld kunnen worden. Ik denk overigens dat dit maar de eerste ronde was en dat de Kamer ook even na moet denken of ze ook iets meer piepen de cola kan organiseren. Want dat maakt het wel aantrekkelijker. Ja, want u vond het een beetje een flauw aftreksel van uw voorstel destijds. Nou, de bedoeling is eigenlijk dat de Kamer zich een oordeel velt over de vraag, is deze kandidaat geschikt om minister te worden of staatssecretaris te worden? Dat oordeel is een politiek oordeel en dat hebben ze nog niet in de programmering gedaan. En dat is natuurlijk bij het Europees Parlement wel zo. En ik vind het niet zo raar. Als je weet dat je bij elke functie waar je naartoe gaat serieus moet solliciteren, vind ik het niet zo raar dat de Kamer zich een oordeel velt na een serieus gesprek. Zit hier nou iemand die dat aan kan? Juist. En ik zeg er even voor de volledigheid bij. U bent niet helemaal bestemd. Het is niet dat u vannacht in de kroeg heeft gestaan of dat u heel hard naar het scherm zit te schreeuwen tijdens de verhoren vandaag. Maar u heeft een lichte verkoudheid opgelopen, zeg ik maar even erbij. Ik heb iets waardoor mijn stem het niet goed doet. Maar we zijn blij dat u er bent en we verstaan u ook goed. Corona heersfeer. Okay. Ja, zou je even testen? Terug naar Thijs. Ja, nee, het klinkt heel cynisch, maar toch een welgemeend dankjewel naar de heer Wallagen. Want voor politieke junkies is het toch wel behoorlijk interessant om die hoorzitting te volgen. Je zult maar van politiek en van voetbal houden deze dagen. Dan kom je helemaal niet meer de bank af. Kijk ik weer jouw kant op, Martijn. Zeker. Maar vandaag passeerde weer een hoop kandidaat-bewindslieden de revue. Waaronder toch wel de meest geanticipeerde uitverkorene voor het bordes. Marjolein Faber van de PVV. Later deze middag mocht de beoogd minister van Asiel en Migratie aantreden. En er kwam toch iets wat best een mea culpa genoemd mag worden. De term omvolking deugt niet en gaat ook niet meer in de mond genomen worden. Die voorheen gebruikte termen moeten we vooral zien onder de noemer oppositie voeren. In de politiek als oppositie, dan ga je naar het scherpst van de snede. Daar voer je de debatten. Dat heb ik ook gedaan en ik was fel. Ik was fel in het debat. En misschien was ik wel te fel. Maar ik heb dat in die hoedanigheid gedaan als woordvoerder van de oppositie. Ja, ik moet eerst zeggen, als je het helemaal ook doorluistert, ze neemt echt onomwonden afstand ervan. Ze concludeert zelf ook dat het een kreet is die uit de nazi-ideologie komt. Thomas van Groningen, dat is toch bijzonder. En zeker als we meenemen dat mevrouw Klever al eerder een verhoor heeft gehad. En die zei, ik zal het niet nog een keer gebruiken, maar ik persisteer wel. Begrip bestaat. Ze hadden dat toch even bij de PVV misschien moeten afstemmen met elkaar. Of dit is misschien wel vlak voor dit verhoor gebeurd. Maar ook eerder op de dag hadden we ook nog PVV's. Maar eerder, dat komt niet overeen. Maar goed, we hebben nu een vrij duidelijk afstand nemen van dit verhaal. Maar ze blijft daarna wel natuurlijk zeggen dat ze zich zorgen maakt om een demografische verandering. Ik ga het niet over iemand erop nemen. Maar het punt is, kijk, van die omvolkingstheorie is dat er een soort elite zou zijn die doelbewust en systematisch bezig is om van een autochtone samenleving en alles. Ja. Dus daar zit een soort beleidsidee bij. Afshin Elian sprak ik van de week, die zei, als je spreekt van omvolking, in het woord zit opzet en plan. Juist. En dat door het woord omvolking te gebruiken. Maar dan haal je dat woord weg, dan haal je dus ook opzet en plan weg. Dan kan je op zich best ervan spreken dat er inderdaad sprake is van een demografische verandering. Het punt is een beetje dat je daarmee wellicht impliceert, en dat hoorde je ook meteen terug bij de linkse partij, Partij voor de Dieren geloof ik, die vroeg van, maar bedoelt u dan dat u vindt dat er meer witte mensen moeten zijn, of dat het moet dan Nederland er per definitie wit uitzien? Dan krijg je ineens die discussie. Dus hoe dan ook, ik snap best dat het nog steeds wel ingewikkeld ligt. Aan de andere kant, er is demografisch een verandering gaande in Nederland. Dat kan je niet ontkennen. Er is zelfs een staatscommissie over geweest die de adviezen over heeft geschreven. Dus daar mag zij iets van vinden. Daar mag zij zich volgens mij ook zorgen over maken. Alleen nu neemt ze dus wel duidelijk afstand van dat woord omvolking. Maar de vraag is wel een beetje, wat bedoelt ze daar nou mee? Zeker, maar met die zorgen. Omdat we dus eerst mevrouw Klever hebben gezien, de beoogd minister van Handelsrelatie en Ontwikkelingssamenwerking, die dus eigenlijk het volhield, de term. Ja. Je zou toch op afstand denken, maar dat is eigenlijk meteen mijn vraag aan jou, dat er misschien toch door die andere coalitiepartijen tegen Wilders en Co. gezegd is, maar we willen dit begrip gewoon helemaal nergens meer horen. Dus dat er ergens tussen Klever en Faber binnen de PVV is gezegd, misschien moet er gewoon die hele term los gaan laten. Dat vermoeden heb ik wel, want als je binnen NSC en binnen de VVD hoef je niet lang te zoeken naar mensen die hier echt grote moeite mee hebben. En dat zijn mensen die ook wel dicht tegen de top van die partijen aanstaan. Dus ik weet het niet zeker, ik kan het niet bewijzen, maar ik kan haast niet geloven dat er geen druk is uitgeoefend op Wilders. Meneer Verhoeven, het is natuurlijk een idiote theorie, die omvolking. Waarom zou een elite met opzet de samenstelling van de Nederlandse bevolking willen wijzigen? Niet dat ik nu, voordat ik een theorie aan. Het idee zou zijn, is dat je dus daarmee dus dan meer eigenlijk linkse kiezers importeert, eigenlijk dus, even vanuit de theorie. En dat je daardoor dus een machtsbasis houdt door al die mensen binnen te houden. Maar van de theorie klopt geen steek. Okay. Dus daarom vind ik het zo vreemd dat er mensen zijn die daar waarde aan hechten en erin geloven. Want het is irrationeel. Het is een feit dat er demografische veranderingen plaatsvinden. Alleen al door verschil in bevolkingsgroei. En dat zie je nog veel sterker in Duitsland bijvoorbeeld. Waar de AfD ook deze term gebruikt. Ja. Maar rationeel gesproken klopt er helemaal niks van. En meneer Wallagen, is hier toch een belangrijk struikelblok voor een mogelijk goede samenwerking weggehaald vanmiddag? Nou, dat moet blijken. Kijk, dit is een onderdeel van een proces waarbij mensen die soms heel erg partijpoliticus waren en de taal van die partij spraken, geleidelijk aan zich moeten ombouwen. Ik zou niet zeggen omvormen, maar ombouwen. Tot wat vroeger heette, hoe dichter bij de kroon, hoe minder partijman. Je moet dus, als je minister of staatssecretaris wordt, dan dien je in de eerste plaats het hele volk. In de tweede plaats spreek je namens een coalitiekabinet. En is dat partijpolitieke, dat kan niet zo geprononceerd zijn. En wat je hier ziet, is dat sommige mensen kennelijk beseffen of het is aan hun aan het verstand gepeuterd, dat het echt onverstandig is om PVV-taal uit te slaan als je straks staatssecretaris of minister van de kroon bent. En dat is, als dat goed verloopt, helpt dat de samenwerking in de coalitie. Maar ik denk dat degene die de meeste PVV-taal uitkraamt, dat is namelijk de fractievoorzitter in de Kamer, die zal dat ongebreideld doen. En die zal ook op zijn manier voor een hoop spanning zorgen. Komen ze direct ook verder over te spreken. Eerst terug naar Thijs. Ja, want ik blijf nog heel even bij die term omvolking. Thomas had het al over mensen toch in de top van NSC die daar echt moeite mee hebben. Ik merkte vandaag althans toch echt een andere toon. Pieter Omtzigt die ook scherper erover tweette dan wellicht in zijn Nieuwsuur-interview. Ja. We hadden Eva Brandeman, voorzitter van Jong Sociaal Contract, met een groot interview in NRC vandaag. Met eigenlijk letterlijk de boodschap, zeg gewoon dat je de uitspraak van Faber achterlijk vindt. Dat is een letterlijke quote. En dan valt het toch op hoe bijvoorbeeld hoe hard Teun Struiken, niet van NSC, eigenlijk met Schoven een van de weinige echt partijloze bewindslieden, vandaag was over die term in de hoorzitting. De omvolkingstheorie is onderdeel van een complottheorie. En in het algemeen vind ik de meeste complottheorieën onzin. En deze is extra problematisch, omdat de diensten, de NCTV, het is eerder genoemd, heeft duidelijk gemaakt in 2022 dat deze complottheorie niet los te zien is van een oproep tot geweld en zelfs rassenoorlog. Ja, dan toch even een sprongetje terug in de dag naar vanochtend, toen een andere PVV-kandidaat aan de beurt was. Thomas zei het net ook al, beoogd minister van Economische Zaken Dirk Beljaard. Ja, ik zat ook te denken, vooraf moet Geert Wilders toch gedacht hebben, als ik met één iemand geen gedoe krijg. Beljaard is een succesvol ondernemer, heeft als directeur van Koninklijke Horeca Nederland zijn bestuurlijke sporen ook verdiend. Eigenlijk helemaal in dat plaatje van deskundige mensen van buiten. Maar toen kwam de Telegraaf met nieuws over een faillissementzaak waar Beljaard op dit moment nog in verwikkeld ontwikkeld is. Heeft hij wel schone handen, was opeens de vraag. Is hij zelfs niet vrijwillig, maar onder druk van de leden vertrokken bij Koninklijke Horeca Nederland? Dat suggereerde die krant ook. Nou, de aanstaande minister hield zijn rug recht vanochtend. Mij treft geen blaam, zei hij vol overtuiging. De oppositie was uiteraard minder overtuigd en opvallend. Ook van de NRC kreeg hij de volle NRC-behandeling, zou je bijna kunnen zeggen. Luister maar even naar Kamerlid Femke Zeedijk. Kreeg u betaald? Hoe vaak vergaderde u met de mede-eigenaar? Stelde u elk jaar de jaarrekening vast en keek u naar de accountantsverklaring? En eigenlijk de belangrijkste vraag, welke handtekening stond er dan onder de stukken? Ja, dit sluit toch eigenlijk goed aan bij de visie van Omtzigt, zou je kunnen zeggen. Bij een extra parlementair kabinet kun je ook oppositie voeren tegen je eigen coalitie. Dankjewel, Thijs Hoek. Ja, zoals gezegd, 2 juli staat het beoogde kabinet op het bordes. En dan is het gewoon eigenlijk zover. Daar leek het af en toe een paar keer misschien helemaal niet op. Het leek het alsof het helemaal niet zou komen of zou doorgaan. Het is er nu toch. Tenminste, we moeten nog wat hoorzittingen afwachten, maar we kunnen nu wel vanuit gaan dat het er komt. We hebben dus ontzettend veel gesproken wat het nou is. De termen als extra parlementair, zakenkabinet, een kabinet op afstand. Meneer Verhoeven, zoals we nu de contouren toch wel steeds scherper in beeld krijgen met hoe het eruit ziet, met welke mensen, hoe noemt u het eigenlijk? Wat is het voor kabinet? Een heel vreemd kabinet. En het zal niet lang duren voordat het in de problemen komt. Alleen al om de eenvoudige reden dat er eigenlijk zo'n beetje 9 voorzitters zijn, psychologisch. Dus de 4 vicepremiers en de vicepremiers. Beoogde premier en de 4 fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Om het een beetje samen te vatten in scheepstermen. Een kapitein met 4 onderkapiteins. En 4 stuurlui aan wal die heel veel invloed op de hele ploeg zullen hebben. Ja, en dan ga ik toch iets flauws. Kijk, je kan ook zeggen, als je het vergelijkt met hoe u in een kabinet zat, destijds minister van Defensie. Alles is anders. Als ze nou allemaal zich met enige coulance en het gevoel hebben, we zitten in een experiment en iets bijzonders. Maar laten we elkaar ook wat ruimte geven. Ja. Dus we laten even de benchmark, zoals u dat destijds heeft meegemaakt, in een normaal kabinet, laten we los. Zou het niet toch kunnen? Want u bent wel vrij rigoureus in hoe het snel het schipbreuk gaat leiden. Ja, kijk, het is een volkswijsheid dat een instelling staat of valt met de kwaliteit van de leiding. Dus de eerste vraag die zich voordoet is, wie leidt dit kabinet? Normaal doet een premier dat. Die nodigt de bewindslieden uit nadat ze zijn voorgedragen door de onderhandelende fractievoorzitters. En als beoogd bewindspersoon heb je dan een gesprek met de beoogde premier, met de formateur. En dat geeft een bepaald psychologisch overwicht voor de premier. Ja. En de premier is niet alleen maar technisch voorzitter van de minister. Dat hoor je wel. Hij is de primus inter pares, de eerste onder zijn gelijken. En die rol van de premier is ook enorm gegroeid. De grondwet geeft dat nauwelijks weer. Maar de premier moet steeds de problemen oplossen. Met voorstellen komen, mensen onder druk zetten, gaan naar akkoord, want anders komen we er niet uit. En de premier vertegenwoordigt ook de regering in Brussel. Ja. Zowel bij de Europese Unie als de NAVO. Dus dat moet iemand zijn met natuurlijk gezag en ook politiek gezag, omdat hij een kabinet aanvoert. Dat is meer dan het zijn van technisch voorzitter van de ministerraad. Daar kom ik zo even op. Maar hoe zou u nou, want u bent een van de weinigen hier in deze uitzending die ooit in de treffenzaal gezeten heeft, met premier Wim Kok. Hoe zou u dat nou, als we dat nou inzichtelijk maken voor iemand die dat niet heeft meegemaakt, waaronder wij. Moet ik dat voorstellen dat je zegt, vergelijk met een voetbalteam en één is de aanvoerder? Of is het meer de coach? Of is het de wijze oom die af en toe een wijze les geeft? Hoe zou je zo'n verhouding tussen de minister en minister-president in uw tijd, Wim Kok, dan schetsen? De minister-president hoort behoorlijk wat invloed te hebben over de hele ploeg van ministers en staatssecretaris. Gezag. Yes. Hij of zij zit normaal ook het bewindsliedenoverleg van de eigen fractie, van het eigen aandeel in het kabinet, de dag daaraan voorafgaand. Ja. Meestal de donderdagavond. Voor. Dat is eigenlijk het meest cruciale moment van de week. Maar, vaak nog belangrijker dan de ministerraad zelf, waar iets gewoon afgetikt wordt. Ja, maar de heer Schoof, ongetwijfeld een hele bekwame topambtenaar, die heeft geen partij. Die neemt niet deel, althans naar mijn indruk, aan zo'n bewindspersoon. Waar moet hij dan aanschrijven? Bij welke partij? Ja, precies. Hij hoort eigenlijk bij alle vier te zitten. Ja. Dat kan niet. De premier heeft invloed op de agenda. Die kan allerlei dingen op de agenda zetten. Maar die moet dan horen in de ministerraad wat de verschillende leden van de ministerraad de avond tevoren hebben besproken en afgesproken. Dat is allemaal nog te doen. Dan zit je natuurlijk op een hele andere manier op vrijdag. Ja. Als je niet bij die overleg bent geweest en ook dus verrast kan worden. Ja. Ik ken een voorbeeld. Ik ga u even hier onderbreken. Ik kom echt bij u terug. Want meneer Wallagen, u heeft met Dick Schoof nog gewerkt, hè? Ja, toen ik staatssecretaris van Onderwijs was, was Dick directeur bouwzaken. En ik heb toen 3 jaar behoorlijk intensief met hem gewerkt. Aan zijn capaciteiten en aan zijn inzet en zijn enthousiasme zal het niet liggen. De vraag die hier natuurlijk, en dat zegt dat loopt ook wel door het debat. Hoeveel ruimte geeft Wilders aan dat kabinet? Wordt dit gestuurd door de fractievoorzitters, om een voorbeeld te noemen? Ze moeten straks een regeringsprogramma als kabinet schrijven. Gaat dat in concept naar de fractievoorzitters, stukje bij beetje? Wordt daar mee vergaderd door de fractievoorzitters? Ja. Bepaalt Wilders wat er wel of niet gezegd kan worden? Dan bouwt de premier ook geen eigen positie op. Dus de vraag is, hoeveel ruimte geeft Wilders aan dat kabinet? En dat hangt af van zijn strategische keuze. Hij kan het gebruiken als een aantal maanden of een jaartje om te laten zien dat ze niet naar hem luisteren en dan proberen verkiezingen uit te lokken. Hij kan ook kiezen voor een strategie dat hij wil bewijzen dat hij regeringspartij kan zijn. En dan kan het ook langer duren. Maar de kern van de zaak is, accepteert hij het karakter van een extra parlementair kabinet? En dat betekent, is er ruimte voor het kabinet om eigen plannen te formuleren? Want zo noemt u het wel. Want ik vroeg naar meneer Voorhoeven hoe hij het noemde. Maar u noemt het wel een extra parlementair kabinet. Nou ja, het is een beetje, ja, als je aan het koken bent, dan heb je wel eens dat je een gerecht moet maken. Dat dan opeens toch weer anders uit dan de ingrediënten die je in de pan had gestopt. Dit is een regeerakkoord of een hoofdlijnakkoord wat voor de helft uit dichtgetimmerde ramen bestaat. Ja. 4 pagina's asiel waar exact staat wat de minister moet doen. En een heleboel ramen waar helemaal geen glas in zit. En dat betekent dat het kabinet in beginsel veel ruimte heeft. Dat is extra parlementair. Maar als je ziet hoe ieder partij zijn kern van zijn programma heeft opgeschreven, daar is een nietje door geslagen. En daar zit het kabinet dus aan vast. Meneer Wallagen, ik hoor u. Ik wil even naar Thomas toe. De vragen die meneer Wallagen oproept, zijn daar afspraken over gemaakt? Hoe ga je zo'n politieke week in met zo'n bewindspersoon overleggen? Wat meneer Voorhoeven zegt, wat gaat Schoof doen? Zit hij nou op zijn kamer te wachten tot hij een appje krijgt? We zijn eruit. De rol van een Wilders. Is het de ministeries echt op afstand? Dus houden ze daarmee ook het kabinet, de Kamer wat meer op afstand? Of gaan die woordvoerders weer allemaal de ministeries binnenlopen om daar zelf zitten te schrijven? Het gekke daarover is, als je het aan die 4 partijen individueel vraagt, dat je 4 keer een verschillend antwoord krijgt. Dan moet ik zeggen, bij de PVV krijg je helemaal geen antwoord. Bij andere partijen wordt er dan beweerd dat er wel degelijk afspraken over gemaakt zijn. De andere partij zegt weer, we moeten even kijken hoe dat uitpakt. Een simpele vraag als, nou ja, net wat meneer Voorhoeven, zo'n BPO zoals het heet, een bewindspersonenoverleg op de dag voor de ministerraad. Daar gingen die partijen, een aantal weken geleden was nog het beeld, nee, dat gaan we niet doen. Dat past niet bij het karakter van dit kabinet. Nu, de afgelopen dagen, hoor ik daar weer over, nee, dat gaan we natuurlijk wel doen, want je moet toch gewoon met je bewindspersonenclubje bij elkaar gaan zitten. En dan is bijvoorbeeld, we hoorden net vandaag al een staatssecretaris voorbij komen die dan namens NSC in het kabinet zit, maar geen NSC-lid is. Ik miste bijvoorbeeld vandaag aan hem de vraag, gaat hij wel bijvoorbeeld bij zo'n overleg zitten met andere NSC-bewindspersonen? Dat is mij nog niet duidelijk. Dus dat wordt inderdaad best wel interessant. Hoe kort het lijntje nou precies wordt tussen de Kamer en dit kabinet en of dat extra parlementair waargemaakt wordt. Nou, je moet natuurlijk ook opmerken dat natuurlijk het idee, wat we natuurlijk helemaal in den beginnen hoorden, grote onafhankelijke mensen van buiten, uit de politiek, of nee, niet uit de politiek, uit de wetenschap of uit het bedrijfsleven. Daar kunnen we toch wel van concluderen. Als het al geprobeerd is, dat er weinig mensen hebben gedacht, ik ga aan zo'n raar, vreemd, spannend, ongewis avontuur beginnen. Ik blijf lekker op mijn plek zitten. Ik heb inmiddels met een goede vriend van me een lijstje mensen hebben op WhatsApp, wat we naar elkaar sturen heen en weer, van mensen waarvan we weten dat ze gevraagd zijn en nee hebben gezegd. En nee, ik ga het lijstje hier niet delen, maar er zitten best interessante namen bij. En dan, moet wel zeggen, dat was bij het vorige kabinet ook zo. Dan zeggen er ook veel mensen nee, maar ik begrijp nu ook vanuit die partijen wel, ze willen het niet toegeven, maar dat er toch wel heel veel mensen uit deze categorie nee hebben gezegd en dit niet zien zitten. De redenen verschillen overigens, hoor. Dat heeft niet alleen met de PVV te maken, maar ook met dat ze gewoon niet heel veel toekomst zien in dit kabinet. En dan is het wel zonde van je tijd. Als je nou even, het gaat zo snel allemaal, de ontwikkeling, maar het is natuurlijk een ongekende situatie geweest dat de partijleider van de ene grote partij, de VVD, beoogd bewindspersoon van de grootste partij in het openbaar bekritiseert en daar de vraagteken bij zet. Jezielkes versus mevrouw Faber. Hebt dat nog na? Voel je dat nog als je wat binnen of rond loopt? Of is het echt gewoon, hebben we een streep ondergezet, we gaan weer door? Ja, dat heb ik niet per se per definitie gemerkt. Maar de sfeer was wel slecht natuurlijk na dat ingelaste crisisoverleg daar. Daar kwamen ze echt niet blij uit. Dus ik kan me voorstellen dat dat nog wel wat na hebt. Aan de andere kant ook vandaag dan weer een NSC'er die dan heel hard op die meneer Beljaerts ingaat in dat verhoor vandaag, of in die hoorzitting in de Tweede Kamer. Dat is dan juist weer wel een voorteken van heel veel extra parlementariteit, om dat woord maar even zo te gebruiken. Namelijk, ja, ze hebben voelen dus blijkbaar de vrijheid vanuit een fractie. Niet alleen de vrijheid, maar misschien ook de druk om wat hardere tonen aan te slaan. Ja, om gewoon een minister namens een coalitiepartij in het kabinet zit, om die hard aan te pakken. Dus wellicht. En zal dat weer voortekenen dat het wel heel succesvol kan zijn. Het is in ieder geval nog zoeken. En iedereen probeert de ruimte te pakken die denkt nodig te hebben. U luistert naar Wenen Haagse Lobby. Wij gaan dus direct na het nieuws en de reclame uitgebreid doorpraten over hoe je dan op zo'n ministerie zo'n hoofdlijnenakkoord transformeert naar een echt regeerakkoord. En de grote vraag is in zo'n kort tijdbestek, wie schrijven dat eigenlijk allemaal? Is er nog überhaupt tijd en ruimte om met het maatschappelijk middenveld in overleg te gaan? En wie zijn dan die mensen uiteindelijk die dat stuk schrijven? Kunnen daar nog lobbyisten bij of juist helemaal niet? Dat bespreken we direct dus te weten met Joris Voorhoeven. Hij was de oud-minister van Defensie. En Jacques Wallaag, oud-staatssecretaris van Onderwijs en later ook Sociale Zaken en informateur. En ook nog Thomas van Groningen. En dan hebben we ook nog de wedstrijders direct Albanië-Spanje en Kroatië-Italië. En Andy Houtkamp gaat ons bijpraten. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, ik denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert, een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat?

De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond, tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. De hoorzittingen zijn nog bezig, maar het aftellen is begonnen. 2 juli staat het nieuwe, buitengewoon bijzondere kabinet toch echt waarschijnlijk op het bordes. Wat betekent dat voor de verhoudingen binnen het kabinet? Zeker natuurlijk met meneer Schoof als premier. Wat betekent het tussen de verhoudingen tussen het kabinet en de Kamer? Kortom, hoe gaat dit nieuwe experiment eruit zien? Dat bespreken we met oud-defensieminister en voormalig VVD-leider Joris Voorhoeven, oud-staatssecretaris en oud-formateur Jacques Wallagen, en natuurlijk hebben wij hier ook nog onze eigen Thomas van Groningen zitten. Maar we gaan eerst even schakelen met Duitsland. U heeft het natuurlijk meegekregen, het Europees kampioenschap voetbal. En ik ga volgens mij eerst naar Andy Houtkamp. Ja, dat klopt. Oftewel Kroatië-Italië. Andy. Ja, Martijn, dat klopt. En straks Jan Vincent, want die hebben we ook. Ik kan natuurlijk geen 2 wedstrijden tegelijk doen. Dat is wat lastig. Ik doe al een hele mooie met Kroatië tegen Italië. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Want eerlijk gezegd moet een van beide ploegen gewoon winnen om door te gaan in het toernooi. Ja, Italië, als ze verliezen van Kroatië, dan zou het nog kunnen dat ze met een derde plaats als Albanië, maar dat horen we straks van Jan Vincent, zou verliezen. Dan zit dat ook nog wel goed. Maar deze wedstrijd is heel belangrijk. Kroatië-Italië staat nog altijd 0-0. Er is 6 minuten bijna gespeeld. Eerste kans was voor Kroatië. Een mooi schot van Susic, maar dat ging er niet in. Want Donnarumma is een uitstekende Italiaanse keeper. En dat zal hij ook nodig hebben vandaag ook. Goede reddingen tegen Kroatië. 0-0. En dan schakelen we direct door naar Jan Vincent van Zuiden, oftewel Albanië-Spanje. Ja, daar is het vooral voor Albanië een hele belangrijke wedstrijd. Want Spanje is al groepswinnaar in deze groep. Het weet al zeker dat het door is naar de 8e finales. En dat is ook terug te zien aan de opstelling. Ze spelen met 10 andere spelers ten opzichte van de vorige wedstrijd. Dus ja, het B-elftal, zoals ze dat zo mooi noemen, speelt. En zij mogen laten zien wat ze kunnen. Onder andere Olmo en Oyarzabal en Ferran Torres. Aanvallers die niet veel speeltijd krijgen. Maar toch vandaag zich mogen laten zien tegen Albanië. Ja, dat heeft maar één missie. Het moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Om daar kans op te houden. En dus spelen zij alles op alles, gesteund door duizenden en duizenden Albanezen. Want voor meer dan de helft het stadion in Düsseldorf gevuld door Albanezen. Dus zij spelen bijna een thuiswedstrijd. Voor hen dus vooral belangrijk. Voor Spanje iets minder. 0-0 nog na 6 minuten. Dankjewel Jan Vincent van Zuiden. En als er daar gescoord wordt, dan hoort het je natuurlijk meteen in de uitzending. Te gast zijn, zoals gezegd, oud-defensie minister en voormalig VVD-leider Joris Voorhoeven en oud-staatssecretaris en oud-informateur Jacques Wallagen en ook onze eigen Thomas van Groningen, onze politiek commentator. Meneer Voorhoeven, even bij u. U heeft een boek geschreven, Ware Moed, de strijd van Oekraïners. En toen wij u belden, hadden wij echt de kans niet zo groot ingeschat dat u ja zou zeggen op onze invitatie. Dat komt eigenlijk omdat over het algemeen u zich in de media of in het publiek uitlaat over geopolitieke internationale vraagstukken. Met andere woorden, u heeft eigenlijk expres niet te veel over de Nederlandse politiek heeft u zich willen uitlaten. En dat niet al even, maar eigenlijk al jaren. Wat maakt eigenlijk dat u tegen een invitatie als deze toch nu ja zei? Ik vind het erg belangrijk om aan deze discussie mee te kunnen doen. Omdat de positie van het kabinet en het functioneren ervan van groot belang is voor de rol van Nederland, de invloed in de Europese Unie en de NAVO. Het is een beetje ongelukkig dat degene die het meeste invloed heeft opgebouwd van de Nederlandse politici, Mark Rutte, nou vertrekt. We kunnen wel een beetje trots zijn op het feit dat Nederland dan de secretaris-generaal van de NAVO levert. Maar dat betekent niet dat we daar meer invloed hebben. Want hij moet met alle leden rekening houden. En vooral in de Europese Unie is het van groot belang wat de psychologische positie is van de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. En dat is de premier over het algemeen, plus de minister van Buitenlandse Zaken en af en toe ook nog andere ministers. Nou, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken is zeer deskundig op dat terrein. Daar zal het niet. De heer Veldkamp heeft u dat. De heer Veldkamp, ja, is een ervaren diplomaat die goed staat aangeschreven. De heer Schoof is een ervaren en zeer deskundige topambtenaar. Ja, een onverkozen technocraat. Maar hij heeft niet de positie die Rutte had. Dus het risico is dat Nederland een beetje in een gat valt. En in het begin althans de komende maanden weinig invloed heeft op de Europese Unie. Terwijl daar juist de topposities worden verdeeld en hele belangrijke besluiten vallen. Maar want dit antwoord komt op de vraag waarom u dus eigenlijk nu tegen uw gewoonte in wel ja zegt op de invitatie om hier te komen zitten. Maar vindt u dat dan zo alarmerend verontrustend dat u zegt, ik wil ook aan de bel trekken nu? En aan welke bel trekt u eigenlijk dan? Nou, de bel van een Nederlandse rol in Europa. Nederland is niet zo groot, maar kan een belangrijke rol spelen, omdat onze grote buurman Duitsland eigenlijk altijd erg aarzelend is in het geven van leiding. En dat wil men liever niet. Dus die leiding van ons grote buurland, die is nodig, maar dat moet worden gemultilateraliseerd. Daar moeten andere landen rondom Duitsland om vragen. En het ongelukkige is dat de huidige bondskanselier ook niet zo houdt van sterke leiding. Hij denkt na, hij is voorzichtig. Hij mag wel aarzelend wel zeggen, geloof ik ook. Stapje voor stapje komt hij uit de hoek om mee te doen aan het gezamenlijke beleid. Dat zou best wat sterker mogen zijn. En Nederland kan een soort makelaar zijn. Ik zeg niet dat we dat nu zijn. Kan een soort makelaar zijn voor een beter Europees beleid. Dat hebben we hard nodig, want er staan hele grote belangen op het spel, vooral door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Maar even op dat punt. Kijk, niet flauw bedoeld, maar het zal natuurlijk niet veel mensen in Nederland meteen wat zeggen. Nou ja, god, dan missen we misschien wat baantjes daar in Brussel. Ik zeg het even expres wat oneerbiedig. Maar kunt u eens even uitleggen, wat is de impact, de maatschappelijke impact, als we dus onze invloed, bijvoorbeeld door topposities, dat we die kwijtraken, of in ieder geval dat die minder wordt. Wat betekent dat dan? Het gaat mij niet om de topposities, het gaat mij om het algemene beleid. Die vraag kan ik het beste beantwoorden door even een heel zwart scenario te schetsen. Stel, we blijven aarzelend in het ondersteunen van Oekraïne. Want we willen dat Oekraïne de oorlog niet verliest. Maar als je een voetbalwedstrijd ingaat met het doel niet te verliezen, ja, je moet het doel hebben te winnen. Westelijke landen moeten Oekraïne fors steunen, want als dat niet gebeurt en Rusland wint, gaan een aantal vreselijke dingen gebeuren. Ten eerste krijgen we dan binnen een paar weken 10 tot 20 miljoen extra vluchtelingen in Europa. Want de Oekraïners zullen echt het land verlaten als Rusland wint door zijn geweld. En dat mag nooit gebeuren, ook omdat dat principieel erg fout is. Een land mag niet een ander land veroveren. Maar die steun is in dit hoofdlijnakkoord, staat die steun toch onomwonden met een uitroepteken erin? Ja, hè? Maar de steun van alle Europese en NAVO-landen zou nog een stuk groter moeten zijn om er inderdaad voor te zorgen dat Oekraïne zijn eigen zelfstandigheid, zijn onafhankelijkheid, zijn vrijheid behoudt. Ja. Ja. Een Russische overwinning betekent ook een enorme slag voor de democratieën, omdat het volkrecht dan volstrekt op losse schroeven plotseling staat. In deze dynamische aflevering van Haagse Lobby moeten we af en toe schakelen met Duitsland. Dat betekent dat er gescoord is, volgens mij bij Spanje, dus Jan-Vincent van Zuiden. Ja, klopt helemaal. Spanje is na 13 minuten op een 1-0 voorsprong gekomen. Het is een prachtige paas van Dani Olmo op Ferran Torres. En de speler van Barcelona maakt dat uitstekend af. Via de binnenkant van de paal gaat die bal binnen. En zo komt de Spanje al heel vroeg op een 1-0 voorsprong tegen Albanië. Dankjewel Jan-Vincent. Thomas, dit punt. Meneer Verhoeven spreekt duidelijk zijn zorgen uit over hoe wij op het Europese toneel staan, onze impact, onze invloed. En dat kan misschien dan zichtbaar worden door een aantal topfuncties. Leeft deze angst ook nu in Den Haag, als jij daar rondloopt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem daar niet hoor. Althans, ik heb dit nog niet gehoord. Maar dat kan misschien dat hij onderhuids wel leeft. Maar dan hebben ze het niet tegen mij gezegd. Wat ik me wel afvraag. Dat gaat dan onder andere natuurlijk over samenwerking met radicaal rechts. Hè, dat daarom je misschien in Europa een modderfiguur slaat. En omdat je een nieuwe premier heeft die misschien nog niet dat netwerk heeft in het buitenland. Maar is dat niet altijd zo bij een nieuw kabinet? Dat er een nieuw iemand komt dat die nog zijn sporen moet verdienen? Meneer Wallagen steekt heel netjes zijn vinger op daar vanuit Groningen. Meneer Wallagen. Nou, dit is een heel reëel punt wat aansluit bij wat Joyce Voorhoeven zegt. VVD en NSC hebben gekozen voor een coalitie die voor 80%, 90%, 95% binnenlands gericht is. Maar de wereld is echt internationaal georiënteerd. Nederland als open handelsland heeft gigantische belangen. De vrede, waar Joyce terecht centraal stelt, raakt ons en de oorlog dus ook. Met andere woorden, het is een enorm risico om een kabinet wat vooral op een binnenlandse agenda is getuned aan het werk te zetten. En er zal dus van de premier, van de minister van Buitenlandse Zaken, van de minister van Defensie veel gevraagd worden om die agenda een beetje bij te stellen. Want uiteindelijk kunnen we in Nederland over van alles en af wat ruzie maken. Maar de werkelijkheid wordt internationaal bepaald. Meneer Voorhoeven, ik zat te denken, ik les ook als in de krant en zegt, sommige mensen kijken met argusogen naar wat er in Nederland gebeurt. Nou, er is toch een enorme rechtse wind aan het waaien Europa. Je kan ook, meneer Macron, die moet een extra verkiezing nu uitschrijven om er iets van een mandaat te houden. Als hij dat verdrekt, TCT verliest van Le Pen, dan is mevrouw Le Pen de president van dingen. Je zou ook, bij spreken met enige waardering kunnen zeggen, nou, dat heeft Nederland toch eigenlijk best bijzonder gedaan. Er is ook een rechtspopulistische club, is by far de grootste geworden. Die hebben ze toch op zich aardig weten inkapselen. Ze hebben gezorgd dat hij geen premier wordt. Ze hebben het internationale recht en alle verdragen hebben ze nog even laten accorderen, inclusief de steun aan Oekraïne. Daar zou je toch ook met enige waardering naar kunnen kijken. Dat kun je, maar ik kijk naar het grotere plaatje. Hoe staan de westelijke democratieën ervoor? Mm-hmm. En dat is zorgelijk. Heel erg zorgelijk. Mede door de problematiek in Frankrijk. Frankrijk zit ook heel dicht bij een ernstige financiële crisis. Mm-hmm. Het land lijkt groot en sterk, maar dat is het niet. Frankrijk heeft gelukkig wel een behoorlijke verdediging als apparaat. Maar Europa zelf is niet opgewassen tegen een confrontatie met Rusland. De Duitse defensie is heel erg lang verwaarloosd. Ja. Dat geldt ook voor de Nederlandse, maar het nu vertrekkende kabinet heeft geprobeerd in korte termijn daar nog het een en ander aan te repareren. Alle waardering daarvoor. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat wij in Europa een beetje letterlijk op kracht zijn van het defensieperspectief? Een aantal jaren. Maar we hebben het dan over, jaren. Is dat 2 of 8 jaar? Eerder 8 dan 2. Je kunt wel snel allerlei geld uitgeven voor defensie, maar daarmee heb je nog geen gevechtskracht. Ja. En het gaat niet om begrotingen, het gaat om geoefende, professionele militairen in samenhangende eenheden die ook met elkaar samenwerken. Dat is gevechtskracht. Een begroting is geen gevechtskracht. Helder. Zoals aangekondigd, vlak voor het nieuws en de reclame. Ik wil het ook met jullie hebben over toch de bijzondere situatie. Want normaal gesproken word je natuurlijk als minister gevraagd. Dan ligt er al een heel regeerakkoord. En dan krijg je eigenlijk jouw alinea's krijg je mee. En dan kun je met je ambtenaar gaan overleggen. En dan is ook de vraag hoe. Staat gewoon zwart op wit. En daar wordt een nietje doorheen geslagen. En daar krijg je dan als goed zijn meerderheid in de Tweede Kamer voor. Meneer Wallagen, het bijzondere natuurlijk nu is. Het is een hoofdlijnenakkoord. Dus de vraag wat staat beschreven, maar hoe. Ik moet over zeggen, per onderwerp is dat toch verschillend. Hè? Sommige zijn wat uitgebreider beschreven dan de andere. Maar toch even, meneer Wallagen, even plat gezegd. Wie beschrijft eigenlijk nu het regeerakkoord op dit moment? Want dat is, as we speak, natuurlijk nu aan het gebeuren. Er komen de eerste concepten. Als die ministers binnenkomen op hun ministerie, dan hebben medewerkers daar een enorme hoeveelheid werk verzet. Die hebben gekeken naar de concrete vraagstukken in de samenleving. Ja. Die hebben gekeken naar het ontwerp hoofdlijnenakkoord. En die zeggen tegen zo'n minister, die en die onderdelen, die kosten veel meer geld dan jullie denken. Ja. Of die bezuiniging levert veel minder op dan je denkt. Of dat plan waarvan je dacht dat je dat in 2 jaar kon invoeren, gaat wel 4 jaar duren. Het is meestal slecht nieuws van de ambtenaren, ja. Ja, dat is een verzameling, dat is een reality check. De ministers worden geconfronteerd met objectieve opvattingen. En die moeten daar wat mee. Nou zijn er twee smaken. Dus net als met de vraag, heeft Wilders dat hele geval aan een touwtje? Of geeft hij ruimte? Hier geldt, nemen ministers hun ambtenaren serieus? Ja. Of antwoorden ze, ja sorry hoor, maar dat staat in dat hoofdlijnakkoord. En dat gaan we nu doen. Klaar. Als dat de houding is, dan is dat de voorbode voor een hoop ellende. Want als je niet serieus de deskundigheid van je ministerie gebruikt om je plannen te verbeteren, dan ben je eigenlijk, zit je met dichte oren op dat ministerie, en dat leidt tot groot onheil. Wie schrijft dat akkoord? Dat zijn ambtenaren. Ministers schrijven bijna nooit zelf. En dat betekent dus ook dat er concepten zullen liggen, zeker op die onderdelen waar niks is geregeld. En zo'n minister moet zich dan een oordeel vormen. Die gaat natuurlijk wel peilen hoe dat in zijn eigen club ligt. Maar het allerbelangrijkste is of ze samen serieus discussiëren over die conceptteksten. Ja. En ik heb nog steeds het vervelende gevoel dat Wilders niet ruimte zal bieden om zo'n kabinet tot eigen oordelen te laten komen. En dan is het inderdaad een wedstrijd waarin in ieder geval aan één kant weinig inbreng zal zijn. U zegt het al even. Kijk, Thomas, dan kom ik bij jou even uit. Kijk, het spannende is natuurlijk, er zijn heel veel zaken tijdens die formatieperiode helemaal niet uitonderhandeld. Dus die hebben ze gewoon eigenlijk gewoon wat algemeen opgeschreven. En eigenlijk een deel van die onderhandelingen moet nog gaan plaatsvinden. Dus dan moeten eerst die ambtenaren aan de slag. Dan moeten al die ministeries bij elkaar worden gebracht. Dan moet dat ook weer in lijn of in samenhang worden gebracht. Meneer Voorhoeven, dat is al een fascinerende episode van meneer Schoof. Want dat algemene zaken, zijn ministerie, is bij het bundelen van die stukken en het ordenen en misschien ook het schrappen van alinea's. Precies. Een buitengewoon pittig klusje als je daar als onverkozen technocraat zit. Ja, het proces is zo, zoals Jacques Wallagen net beschreef. Verschillende ministeries die leveren allerlei teksten aan. Dat is veel te veel. Daar moet enorm in worden geschrapt. En dan moet men het eens worden in de ministerraad over wat er in de regeringsverklaring komt. En dat is een afvalrace. Wilt u daarmee? Nou, er moet heel veel uit die teksten, want anders is het niet te doen. Los van de redactie, er zijn per departement natuurlijk erg veel opmerkingen te maken over wat er allemaal niet in het hoofdlijnenakkoord staat. En waar men het ook over eens moet worden. Dus dat is nog een hele klus. Meneer Wallagen, even, u heeft het hoofdlijnenakkoord, we hebben eerder in dezezelfde uitzending dat ook een keer met u besproken even. Waar gaat dit proces wat we nu aan het beschrijven zijn knellen volgens u? En pijn doen? Nou, ik geef één voorbeeld. Over onderwijs wordt maar een paar dingetjes gezegd. Het gaat over rekenen, taal. Het gaat over een paar dingen. Een beetje ministerie van Onderwijs kijkt hoe staat het onderwijs ervoor. Wat heeft de Rijksinspectie over het totaal van het onderwijs gerapporteerd? Waar moeten verbeteringen plaatsvinden? Als ze dat serieus doen, dan komt daar een stevig hoofdstuk onderwijs. Dan denk ik dat die partijen die dit kabinet moeten gaan steunen daar behoorlijk verschillend over denken. Dus het echte risico op de achtergrond is twee risico's. Eén, ze luisteren onvoldoende naar de deskundigheid van zulke ministeries. En het tweede risico is, we komen in een permanente kabinetsformatie terecht. Want zodra die teksten bijvoorbeeld over zo'n onderwijshoofdstuk in concept geschreven zijn, dan gaan de onderwijsdeskundigen van de vier regeringspartijen daar naar kijken. Die hebben ook 26 abonnementen. En dan krijg je dus een situatie dat iemand daar chocola van moet baken. Dat een leesbaar, logisch hoofdlijnenverhaal moet worden. En ik ben vooral bezorgd over het feit dat die vier partijen, dus die vier fractievoorzitters, aan het onderhandelen blijven. En Dick Schoof eigenlijk met een kladblokje de conclusies mag opschrijven. En dat is geen extra parlementair kabinet, maar het is veel erger. Het betekent dat de mensen in de samenleving, leraren in de scholen, politiemensen op straat, zich in geen enkel opzicht in dat proces gaan herkennen. En ik ben dus bang dat de onvrede in de bevolking waar dit kabinet uit voortkomt eerder groter dan kleiner wordt als dat een soort permanente kabinetsformatie wordt. Thomas Vergoni, dat betekent dat Dick Schoof, de beoogde premier, al heel snel ja, in de ring moet om ook zijn gezag, wat dus moeilijk is als onverkozen technocraat, te laten gelden. Ja, en hij zal moeten voorkomen dat die bewindspersonen al te veel op die fracties gaan leunen, of op die 4 fractievoorzitters gaan leunen in die Tweede Kamer, of zich te veel daardoor laten sturen in die treffenzaal, want dan heeft hij dus een probleem. En als hem dat lukt, hè, want dat wordt ook wel gezegd in Den Haag, hè, als hem het lukt om tegen die groep mensen te zeggen, hey jongens, wij zijn nu samen, maar laat ze daar in die Tweede Kamer hun gang maar gaan. Dus laat ze maar roepen, laat ze maar schreeuwen. Maar wij zijn hier samen en wij gaan er met elkaar hier uitkomen in deze treffenzaal. En de buitenwereld kan het heen en weer krijgen. Dan wordt er aangenomen in Den Haag, dit heb ik echt meer partijen gehoord, dan kan dit best wel eens gaan vliegen. Maar ja, als dat, en dan komen we toch weer terug bij een eerder onderwerp, als bij dit soort dingen te veel de hand van Wilders erin zit, of de hand van Jezielgus, of de hand van Omtzigt, ja, dan heeft Dick Schoof een hele zware klus voor zich liggen. Nou, maar daarom is die personele bezetting ook zo interessant. Mag ik nog één op? Ja, meneer Walla, gaat u gang. Nou, je zegt een aantal keer achter elkaar, Dick als niet gekozen technocraat. Ja. Dat is het algemene beeld in de media. Nu heb ik heel veel topambtenaren zien langskomen al die jaren. Dick Schoof is heel atypisch. Hij is een activist. Hij is zeker ook een typische topambtenaar. Maar het is bijvoorbeeld iemand die tegenspreekt. Het is iemand die opvattingen heeft. Dus je pas op met dat beeld van, daar zit er een beetje saaie grijze ambtenaar en die gaat dat niet redden. Ik denk dat de kans dat hij, de activist die hij is, dat die ook zich kan manifesteren. En dan is de vraag inderdaad, lukt het aan die teamvorming? Het zijn hele verschillende ministers. Het soortelijk gewicht van die ministers is erg verschillend. Hun maatschappelijke ervaring is erg verschillend. Dus dat is een hele job. Maar uiteindelijk, als hij de ruimte zou krijgen om daar een paar stappen mee te zetten, dan is het niet uitgesloten dat dat langer duurt dan Joris Voorhoeven aan het begin van het programma zei. Nou ja, en als ik hoor u goed, meneer Wallagen. En het is interessant dat die ruimte moet hij niet alleen krijgen, maar die moet hij zelf ook bestendigen. Dus dat proces van het totstandkomen van het regeerakkoord, dat is wel de proof the pudding meteen. Want als je daar je ruimte allemaal weggeeft, is het moeilijk om hem nog weer terug te krijgen, die ruimte, toch? Absoluut. En kijk, ik heb al die jaren ben ik redelijk bevriend gebleven met Dick Schoof. Ik heb één enorm meningsverschil met hem gehad. Dat ging over de nationale politie. En dan zie je daar een topambtenaar die dat wil en die dat ook doorzet. En ik heb daar wel geleerd dat als hij zijn tanden er echt inzet, dan ben je nog niet klaar. Dus met andere woorden, dit zal, als het goed is, spanning opleveren van een kabinet wat echt wil regeren versus fractievoorzitters en tenminste één fractievoorzitter. Heeft hij u nog gebeld om te vragen, ik ben hiervoor gevraagd, Jacques, vind je het een goed idee? Nee, dat zo'n relatie hebben we nodig. Als hij u gebeld had, wat had u hem verteld? Wat had u hem geadviseerd? Dat is een goede vraag. Ik denk dat mijn vriendschappelijk gevoel bij hem zou overheersen en ik had hem wel 3 keer gewaarschuwd, denk ik. 3 keer gewaarschuwd? Dat is niet afraden, is dat nog, hè? Nee, maar in die situatie waarin hij zat, heeft hij voor zichzelf een afweging gemaakt. Hij is 67 jaar, hij heeft een schitterende carrière achter de rug en hij pakt deze ruimte. En ik denk dat als hij dat kabinet in de benen weet te brengen en als Wilders zich een beetje gedraagt, dan moet hij problemen gaan oplossen. En dat vind ik voor Nederland van groot belang. Ja. Maar ik hoor u ook zeggen, bekijk het allemaal niet te negatief. Het kan ook wel zijn, misschien wel door de druk van buitenaf, misschien wel door de peilingen die toch altijd om ze eromheen zwerven. Het zou zo toch wel eens veel langer dan een jaar kunnen duren, hoor ik u zeggen, volgens mij. Ja, vraag niet aan mij of ik dat leuk vind. Nee. Maar ga ervan uit dat de kiezer heeft gesproken, die macht heeft Wilders verzameld. Als hij die verstandig inzet, en dat betekent niet elke keer het PVV-liedje gaat zingen, maar zich serieus verdiept in een aantal vraagstukken, dan kan zo'n kabinet ruimte krijgen. En het omgekeerde is ook waar. Als de kabinet geen ruimte krijgt, dan zakt het heel snel in de benen. Eigenlijk moet hij gewoon bij de eerste vergadering zeggen, en nu allemaal mobiele telefoon op tafel, allemaal het telefoonnummer van Geert Wilders, Jezielgus, Omtzigt, allemaal uit jullie Caroline van der Plas, uit jullie telefoon verwijderen, blokkeren. Jullie zijn nu van mij en niet meer van hun. Maar ik weet niet, daar moet je heel sterk voor zijn om dat van elkaar te krijgen. Ja. Meneer Voorhoeven, u gaf wat mij meerdere keren aan dat u er heel weinig fiducie in heeft, dat het enige tijd ook echt gaat zitten. Wat is uw inschatting dan? Halen ze de kerst? Ik weet het niet. De eerste kabinetscrisis heeft zich al voorgedaan voordat het kabinet op de de stoep stond bij de koning. Dat was naar aanleiding van ministersvoordrachten. Dat was psychologisch heel ernstig. Het kan zo weer gebeuren. Ik weet het niet. Het kan ook best zijn dat de heer Schoof slaagt in deze Hercules-taak. Meneer Verhoeven, we hebben het. Dat is gewoon dat leuk vindt als politiek. Die bordesse, dat is toch een soort echt een momentum. Denkt u daar nog wel eens aan terug dat u daar als minister van Defensie door dat bordes op ging? En dat je van tevoren zo je plekje aangeweest, uw beste zondagse pak aangetrokken? Zo. Ja, zeker. Is dat een, zeker. Ja, dat is een plechtig moment. Plechtig moment. Ja, ja, ja. Denkt u daar met warmte aan terug? Ja. Weet ja, u ook nog waar u ja. stond bijvoorbeeld? Het is een soort elftalfoto bijna. Maar weet... Nee, niet meer precies. Dat niet meer. Ook niet zo. Ook niet, nee, wie u stond en zo. Nee. Nee. Nee. Maar gaat u het wel kijken, zoiets? Is dat wel een moment dat u zegt, dan zit ik even toch voor de televisie? Ik zie het plaatje wel in de krant. Oké. Thomas, is dat iets waar jij toch wel als voor politieke verslag geeft toch wel een momentje? Kijken. Ja, we maken ook een extra uitzending van Goedemorgen Nederland die ochtend. Weet je, dat is toch wel iets waar, dat is heel Nederland even mee bezig dan. We hebben een nieuw kabinet en al die schoolkinderen in Nederland die moeten dan de naam Dick Schoof leren kennen. Ja, dat wordt ook wel een momentje. Ik ga hartelijk danken voor een innoverende uitzending. Namelijk oud-defensieminister en voormalig VVD-leider Joris Voorhoeven in het dagelijks leven over D66-lid, zeg ik dan maar even erbij. Oud-staatssecretaris, oud-informateur en ook nog oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen. En hier ook nog Thomas van Groningen in de studio. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er gewoon weer. Iedere maandagavond 8:30 WNL Haagse Lobby. Er is niet nog een keer gescoord, dus het staat nog steeds 1-0. Zeg ik dat goed? Ja, ja, voor Albanië, ja hoor, zo is het. En als er nieuws is, dan hoort u het meteen voor Spanje, dat bedoel ik. Zo is het. En dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.